Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, ay de mí. Bueno, pues... ¿Sabes qué? Dime. Voy a tener que cambiar de sitio porque están petando aquí seguido. Vale. Y voy a tener que ir a otra parte de la casa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues aguardamos un momentiño. Es que están seguido, seguido. Vale, pues aguardamos un momentiño mientras tanto. Veña. Eso. A ver dónde pasa, porque no. Que ao mesmo tempo haxe cobertura. Oise aquí o ruido. É un como un martelo. No, ahora mismo non sabe nada. Ahora mismo nada, eso non importa. Vale, vale, pois é que... Olín. Veña. Bueno. Vamos a... Pois... Entonces a conversa, darlle ben vida a esta... convidada de hoxe, veña. Sí. Bueno, pois nada, como iba a decir antes, vamos a falar pois cunha muller que das terras da Fonsagrada, que coñecemos hai pouco, parente da nosa directora de teatro, que foi Amelia López López, e vamos a falar con ela de diferentes cuestións. Primeiro vamos a preguntar como é a enfermeira en Lugo. Vamos a preguntar pola pandemia, primeiro. Pero primeiro saudala, quen é? Sagrario Fernández Méndez. Vale, moi boas tardes, benvida, moitas gracias, Sagrario. Hola. Non son enfermeira, son traballadora social. Traballadora social, bueno. Sí. Vale. Mais ou menos, casi todas levan polo mesmo camiño, non? Bueno, teñen algo que ver, teñen moita relación. O ser traballadora social terá moitísimo traballo relacionado precisamente coa pandemia, claro que sí, porque quizáis moitas das persoas que están padecendo agora mesmo esa pandemia precisan de axudas sociais que moitísimos galegos necesitan, non? Como ela vendí, a vivenda é un ben social. Tamén. Que en moitos casos non se... É que en moitos dos casos non se cumple. Sagrario, a forma de conectar contigo foi porque Armando e Maiseu vimos un documental moi interesante relacionado coa vivenda social. Sí. Fálanos del. Pois este documental xurdiu, sempre digo, pola impotencia, non, que temos as traballadoras sociales ante as necesidades, como podemos afrontar as necesidades sociales que se nos plantexan a diario. Uh-huh. Entonces, moitas veces vemos como esta carreira, non, esta profesión do traballo social que está fundamentada nos principios éticos como a xustiza, a equidade, etcétera, humanidade, pois agora mesmo nos encontramos con que as traballadoras sociales somos precisamente moitas das veces as que damos que aportan as narices á xente, non? Por esa falta de recursos. E tamén porque, claro, vemos que recursos básicos que teñan que estar aí, a veces a diario nos vemos que temos que emprender unha búsqueda de recursos entre entidades, entre asociacións, e outra vez volver a buscar recursos en Cáritas, Cruz Roja e entidades sociales, non? Uh-huh. Entonces, pues por eso a veces una persona nos, bueno, sentímonos impotentes con todas estas necesidades. Bueno, pois vivenda, non cabe duda de que afecta non solamente a estes colectivos que necesitan unha vivenda digna e que necesitan vivenda, sino tamén que está influindo en moitas outras necesidades, porque hai que ter en conta que máis do 30% das persoas están pagando están les está resultando francamente difícil facer frente a outros gastos como pode ser pois a universidade dos fillos ou, ou outras cousas que tamén son necesidades básicas, non? Entón, como? Como é chegar a final de mes? Exactamente. Exactamente. Entón, iso é porque a vivenda está dificultando non, cada día, é dicir, non se, ademais non se están poñendo límites a esta a esta especulación que está habendo co tema da vivenda. Bueno, onde se ven máis estas necesidades? Quizás na, nas cidades, en povos, vilas ou aldeas? Quizá o tema o a ver, no rural é, é complicada, no, no é un tema bastante complicado, porque como dice, Rubén Blois no documental, dice sí. Vivenda sobra. E vivenda sí. Sobra no rural, vivenda sobra nas cidades. Sí. A cuestión é onde se as políticas poñen o acento, non? Sí. Claro, entonces ahora mismo que temos, aparte de moitas personas cada vez máis que teñen dificultades para acceder a unha vivenda, temos un gran patrimonio que se está caendo. Esmorecendo. Sí. Bueno, hai algúns concellos, algúns alcaldes, algúnas, non sei, administracións que están traballando para poder intentar redimir este gran pandemia, entre comillas, que está axudando tamén a pandemia grande que temos aí do COVID, pero que polo menos están traballando para recuperar algunhas vivendas que están, como dicíamos antes, esmorecendo, caendo, para poder dárllelas a persoas necesitadas, sempre cando eles se comprometan a vivir en zonas bastante depauperadas, digamos así, entre comillas, non? Sí, hai experiencias moi bonitas, é con moito esforzo porque sobre todo son concellos os que parten estas iniciativas e despois tamén por parte de o que dís de asociacións tamén é verdad que están xurdindo proxectos moi interesantes que parecen como un alivio porque vamos, que esta parece que esta sociedade unha das características é esa individualidade, ese non, entonces esa que non se comparten cousas, entonces fronte a esta a estas características, pois parece que están xurdindo iniciativas que son moi interesantes, como os proxectos de persoas maiores, as vivendas colaborativas e todos estes proxectos. No, e algún deles, eu, por lo menos mirando aí nas redes, e últimamente, como tens moita ocasión estar na casa solo e tal, empezas a fuchicar na internet e daste conta de que algúns, por exemplo, restauran algúnas casas bellas que están medio caídas, restauranas e ofrécenas para poder para que algúnas persoas con dificultade de vivenda, con dificultades para poder vivir, pois poidan ocuparlas e ao mesmo tempo tamén traballar, aínda que sea na aldea ou na zona rural. Claro. É que, pero de todas formas, claro, antes foi dicía eu que os concellos que están facendo con gran esforzo. Digo isto porque en realidad as políticas de vivenda a quen corresponden é a Xunta. Entonces, se a Xunta se os gobernos autonómicos non sacan medidas que dinamicen ese parque que hai, ese gran parque de vivenda baleira que parece ser que xa no 2011 a falta de outros datos, porque desde o 2011 é dicir, non hai estudios e por vivenda baleira non é a segunda vivenda e xa daquela dicían que había 300.000 en Galicia. Entonces, claro, si non partimos de un cambio a ese nivel, os concellos tamén xa vai resultar moi difícil sacar adiante proxectos deste tipo que falamos. Bueno, claro, falando deso, tamén temos que ter en conta unha circunstancia que é a cuestión demográfica. en Galicia. Claro. É dicir, que ahora, xa no 2011 había 300.000 vivendas baleiras. Pero, se temos en conta agora mesmo que en Galicia o 25% das persoas teñen máis de 65 anos, no 2035 será o 32%, para que nos fagamos unha idea, Suecia, que é un país de Europa dos que máis persoas maiores ten, están alarmados porque dentro do no 2030 van a ter o 23% de persoas maiores de 65 anos. E nós xa estamos superando. Sí. Claro, e nós xa estamos superando actualmente, o sea que cando cheguemos ainda máis. Bueno, claro. A verdade é que tamén, a ver, a discriminación que existe con respecto ás persoas que precisan de axudas, digamos, oficiais, tamén é moi moi alta, non? Porque se non tes un mínimo de ingreso, se non tes un mínimo de traballo, se non tes, pois as axudas e a participación administrativa é cativa, non? Sí, sí. Exactamente. Eu sempre digo que si con unha persona, é dicir, porque cando se fala de persoas sin teito, por exemplo, estáse pensando sempre, se dice que hai albergues, que hai plazas en albergues, pero un albergue non é unha solución, é dicir, un albergue, as persoas necesitamos seguridade, todas as persoas necesitamos seguridade, necesitamos intimidade, e necesitamos unha dignidade como persoas. Claro. Entonces, claro, a cousa hai que proyectala, un albergue pode ser unha solución puntual, pero a cuestión hai que proyectala máis solo de todo isto. Porque eu pensaba que, por exemplo, en Galicia, né, falando agora neste caso, que estamos falando de Galicia, non había pobreza, pero non se quere dicir pobreza en que lle falta comida, en que lle faltan, si sí, diñeiro falta, hai diñeiro falta aí todo o mundo, pero hai pobreza de enerxía eléctrica, hai pobreza de comida, hai pobreza de vivenda, hai pobreza de moitas cousas. Eu pensaba que todo isto en Galicia non ocorría. Uy, sí, en Galicia, temos ou máis, é dicir, ahora mismo as persoas sin teitos están aumentando en todos os, están, sí, aumentando en todo o mundo, é un fenómeno que está aumentando en todo o mundo. Entonces, o que non se entende é que haxa tantas vivendas baleiras, é dicir, parece como unha contradición, non? Sí. É dicir, que vamos a facer con todo isto? Uh-huh. Galicia presenta enormes déficits. Sí. Hay que tener en conta que o tema das pensións, é dicir, son máis baixas que en ningún sitio. Ahora estamos encontrando con unha pobreza que quizá este demasiado normalizada, que é a pobreza das pensionistas. Sí. No, porque falando con un paisano hai pouca, falando con un paisano hai poucos días, por exemplo, da aldea, ali non hai, e digo, non haberá nun teu pobo na tua aldea. Percíbete a Lugo, a Avenida Ramón Ferreiro, como hai un gran comedor social. Claro, hai xente no banco de alimentos, hai, claro, está no Ceagua, hai colas. Por eso, digo, claro, pois por algo será. Estos días comentábame compañeiras de traballo que están recibindo persoas que se quedaron sin vivenda. É dicir, unha persoa traballaba nun ximnasio e non tiña familia, non tiña apoio e quedou literalmente na rúa. Outra persoa tamén que traballaba na hostelería, unha rapaza, pois o mesmo lle pasou. É dicir, estás quedando literalmente na rúa. Por que iso? E nos pueblos, aquí, igual, en todos os sitios, o que dicía antes, os pensionistas teñen unha pobreza que está moi normalizada. Vendeitan, sí, decir, por eso quería un pouco entrelazar esta cuestión que sorprende que o que falaba antes da demografía, sorprende moito que isto non ten precedentes en toda a historia da humanidade, é que non se teña en conta a oferta de vivendas para este grupo de población. E máis agora que coa pandemia demostrouse que o sistema de residencias que temos, estes regímenes destas residencias tan enormes, que teñen un régimen totalmente hospitalario, pois que non se tivera en conta que podemos ter outro modelo, porque temos moita vivenda, e encima a vivenda que temos en Galicia ten as características que son vivendas moi grandes. Yo o feito de facer vivendas compartidas que te apuntabas aí un momentiño tamén sería algunha alternativa. Por certo, en que situación, en que lugar de Galicia ti actúas? Como actúo? Sí, donde estás ti precisamente en Lugo ou nunha? Sí, eu vivo en Lugo, sí. En Lugo mesmo. Actúa, o teu traballo entón refírese a capital, lógicamente. Sí, pero bueno, o documental foi a nivel de Galicia, foi claro. Era un pouco para expoñer a situación da vivenda a nivel de Galicia. Pero bueno, de todos os xeitos estás formada a pobreza que pode haber na Fonsagrada, a pobreza que pode haber nos en Navia de Subarna, en Becerrea, Alano, Sancares, en calquera de sitio. Sí. Bueno, falando pois dese traballo que fixeste, dese documental tan extraordinario, tivo certa repercusión a nivel administrativo, quero decir, a Xunta ou a Diputación ou a algúns concellos sensibilizáronse gracias a ese voso traballo? Con esa intención fixemos a documental, porque o tema da vivenda non é que se fale moito desta problemática cada vez máis, pero a nosa intención precisamente era crear debate sobre este tema, que se fale e que se debata. Sí. Facelo visible para que se poida debatir calquera cuestión destas. Claro. Pois claro. Nos fixémonos eco dela, este grouciño pequeno da área na nosa humilde radio, xa seguro que algo aportamos. A verdade que te agradecemos moitísimo que estiveras ti connosco e que participaras no nosso humilde programa. Esta colaboración seguro que servirá para que moitos dos nosos ointes se sintan pois informados pola... Por certo, hai que lles dicir que hai unha páxina onde poden velo, non? Sí, na páxina do Colexio de Traballo Social está o documental, pero mismamente tamén en Google, se pica un documental a vivenda un ben social, pois tamén aparece, decir, está aberto a Sí, aí poden atoparlo, porque o vino tamén a través de aí. Sí. E ademais poden poñer aportar algún comentario que sea positivo sempre. As críticas hai que facelas, pero... Que sean constructivas, lógicamente. Exactamente. Eso. Bueno, pues... Porque eu, por exemplo, a Sagrario Fernández, pois, que non... Antes, dixía que era de San Martín da Suarna, e lindas terras da Fonsagrada. Nesa aldea, donde en cada casa hai un intelectual, hai abogados e xueces. Así que imagínate, que saliron desa mesma aldea. Sí, como foi a nosa ben querida Amelia, catedráticos, que foi a nosa directora de teatro. E catedráticos tamén, sí. E catedráticos, tamén hai uns poucos, sí. Por iso que é a aldea máis sabia de Fonsagrada. Bueno. Sí. Con máis aventa, sobre todo. Bueno, pois, que te agradecemos moi... Eso. Agradecemos moitísimo, Sagrario. Non sei, se tens alguna cousa máis que decirnos... Non, darvos as gracias primeiro por acortar distancias nestes momentos tan complicados, sí. E darvos as gracias por esta difusión e por preocuparvos este tema tan importante e tan decisivo para tantísimas persoas. É moi sensible, é lógicamente importantísimo, non somente para moitas persoas, senón porque por humanidade. Coido que é importantísimo que a xente poida vivir baixo un teito. Sí, claro que sí. É o máis normal, que xa está na Constitución. Digamos que, que hai que partir de eso. Se non partimos de eso, claro, todo é difícil. Moitísimas sí, sí. Gracias, María del Sagrario, sí, sí. Fernández Méndez, que unha aperta grandísima, e a ver si esto pasa pronto e somos capaces de achegarnos por aí para saudarnos personalmente. Gracias a vos. Veña. Pois nada máis, unha aperta moi forte e dica a outro momento. Padre ni madre. Ay, canta que cadramos ben, canta que cadramos ben. Moitas almas se condenan, porque nos lo vamos ben. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, pois, hasta aquí o programa de hoxe, xoves. Gracias a Fernando, que está ali nos estudios centrais. Gracias, Xulio. Que a noite se xo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade e dico aos xoves que ven. Unha aperta moi forte para todos. A todos xoves que ven, queridos ointes. Para la primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven, para abril, para maio, para noviembre. Ay, para bailar o maneo, para o maneo bailaré, para bailar o maneo, viva nos da beira mare. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, vale máis unha xalleira vestida de langeliño que unha bergantiñana vestida de pano fino. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, debajo de la arena, debajo de la arena, debajo de la arena. Ay, déxame subir ao alto, que do alto vexo ben, quero ver os meus amores e se falan con alguén. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, o cura foi o moiño e caeu da ponta abaixo. Acudí de lle vixiños que vai polo río abaixo. Le,